NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Premier Rutte heeft Liz Truss, de nieuwe Britse premier, gefeliciteerd. Op Twitter laat hij weten er naar uit te kijken om de hechte band tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk verder met haar te versterken. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft iemand in het rond gespoten met een onbekende vloeistof. 5 mensen kregen klachten, 2 COA-medewerkers, 2 beveiligers en een bewoner. Ze zijn behandeld door ambulancepersoneel en hoefden niet naar het ziekenhuis. Volgens RTV Noord werd er door de hekken gespoten. In de zaak van de Rosmalense flatmoord is Rob B. vrijgesproken. Ruim 15 jaar geleden werd hij veroordeeld voor doodslag op zijn 37-jarige vriendin. B. heeft altijd ontkend. Door nieuw onderzoek wordt zelfdoding nu als de waarschijnlijke doodsoorzaak gezien. En in China zijn 21 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. De beving had een kracht van 6,8 en leidde tot veel schade. Ook in Afghanistan was er vandaag een aardbeving. Daar zijn tot nu toe 8 dodelijke slachtoffers gemeld. ANWB Verkeersinformatie. De berm staat in brand langs de A27 en dat leidt in beide richtingen tot file. Richting Gorkum is de vertraging tussen Hank en industrieterrein Avelingen een half uur. De andere kant op tussen Noorderloos en Nieuwendijk 20 minuten tijdverlies. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. 1 minuut over 3:30. Goedemiddag en welkom bij Geld of je leven. Nu dagelijks half uurtje economie op NPO Radio 1. Omwonenden van grote industriebedrijven ervaren geregeld overlast. Enorme zwarte bende, ook de afgelopen week weer. Alles onder, binnen een dag. 1 nacht en alles is zwart. Het is een drama. Zo zei de topman van Tata Steel vorige week in dit programma. Deze bedrijven willen wel graag schoner worden en verduurzamen. Ze hebben daarvoor alleen de hulp nodig van de overheid. Moet de staat en dus wij met z'n allen inderdaad de beurs trekken voor die vergroening? Dat bespreken we zometeen. Geld of je leven? Maar eerst door het besluit van Rusland om gasleveringen via de belangrijke Nord Stream 1-pijpleiding langer stil te leggen, schoot de Europese gasprijs vanochtend opnieuw omhoog. De stijging was rond 30%. Ja, wat gebeurt er op zo'n moment achter de schermen op die gasmarkt? Want dat is daadwerkelijk een echte markt. En moet er een einde worden gemaakt aan tussenhandelaren die dat gas puur als handelswaar zien? Daar ga ik over praten met gasexpert Ronald de Zoete en Europarlementariër Paul Tang. Goedemiddag, heer, hartelijk welkom. Goedemiddag. Hallo. Ja, meneer de Zoete, de prijs van gas steeg dus met zo'n 30% vandaag. Dat zijn volgens mij gigantische schommelingen, heeft u. Want u bent jarenlang handelaar geweest op die energiemarkt. Heeft u dit soort dingen wel eens meegemaakt eigenlijk? Nee, niet in deze mate. En het is ook natuurlijk wel echt een uitzonderlijke situatie waar we in zitten. Dat het niet alleen gas is, maar het is kolen, het is olie. Alle producten, alle grondstoffen zijn duur. En dan dat in combinatie dan met een boycott. Dat leidt inderdaad tot deze zeer extreme prijsschommelingen. Ja, het lijkt alsof alles ook wel gekoppeld is aan die gas, aan die gasprijs. Dat als dat stijgt, dat alles stijgt. Ik zei al, het is daadwerkelijk een markt. U bent zo'n handelaar geweest. Wat gebeurt er op het moment dat zo'n gasprijs stijgt? Of wie bepaalt eigenlijk dat zoiets stijgt? Ja, het is zeg maar de handel, zeg maar de markt die het bepaalt. De markt bestaat uit de kopers, de verkopers, dat zijn zeg maar de bedrijven. En daartussen heb je de handelaren. En de functie van de handelaren. Dus de bedrijven die verkopen, zeg maar een Gazprom-achtig bedrijf, ik noem maar wat. Ja. Dan krijg je de handelaren, daar zat u in die wereld. En de consument, zeg maar een bedrijf, een staalbedrijf wat bijvoorbeeld gas nodig heeft. Ja, ja. Of een energiecentrale die gas wil inkopen. Dus zeg maar, je hebt partij A en B, de verkoper en de koper. Ja. Die kunnen normaal gesproken zeg maar altijd goed met elkaar handelen. Maar er zijn ook marktsituaties dat er gewoon geen volume te verkrijgen is. Of dat ze niet overeenstemming kunnen krijgen over de prijs. En dan hebben die handelaren een hele belangrijke rol. Want die hebben namelijk posities ingenomen, gasposities. En die kunnen die gas aan de kopers aanbieden. Dus ze zorgen eigenlijk ervoor dat er een soort olie is tussen de raderen. Dat er eigenlijk altijd liquiditeit en handel is op die marktplaats. En die positie nam u dus ook altijd in? Ja, en kunt u een voorbeeld geven van hoe je dan die partijen bij elkaar krijgt? Ja, dat is eigenlijk heel simpel door continu maar aan die telefoon te zitten. Tegenwoordig gaat het natuurlijk ook een hoop via het internet. Uh-huh. Maar er zijn zeg maar, ik noem eventjes 40 bedrijven. Daarvan zijn er 20 kopers, 20 verkopers. En elke dag ben je aan het bellen met elkaar en aan het kijken van heb jij op bepaalde uren in de dag bijvoorbeeld gas nodig of elektriciteit. En dan ga je dus aanbiedingen doen. En partijen kunnen daarop ingaan. En hoezo kon u ze wel bij elkaar krijgen en konden ze dat onderling niet? Ja, dat komt eigenlijk omdat handelaren vaak posities innemen die groter zijn dan dat ze nodig hebben. Dat noemen ze long zitten op de markt. Dus als er een koper langskomt, dan hebben ze eigenlijk altijd volume. Het is alleen maar een kwestie van ja, hoe hoog kunnen ze dan die prijs opdrijven? Hè? Wat je eigenlijk daarnet al zei. Hè? Van hoe hoog kan die prijs worden dat er nog steeds kopers zijn? Want uiteindelijk moeten die handelaren hun volume wel kwijtraken. Ja, nu maakt het Kremlin vanmiddag iets interessants bekend. Namelijk dat de gaslevering via Nord Stream 1 niet hervat. Wordt voordat die Europese sancties tegen Rusland opgeheven zijn. Ja, dit lijkt erop dat voorlopig ook niet op gang weer komt. Wat betekent dat voor de gasprijs? Ik bedoel, we dachten dat we zo'n beetje uitgestegen waren, maar vandaag weer 30%. Wat schetst u ons voor de komende tijd? Ja, de onzekerheid zeg maar, van de levering die zorgt ervoor dat die prijzen zo hard omhoog en omlaag gaan. Wat het zeker zal gaan betekenen. Oké, dus het is helemaal geen reëel bedrag eigenlijk wat eraan hangt. Wat er nu gebeurt op de markt is dat de grote partijen die zijn een beetje afwezig. Die kijken dag per dag. Vroeger gingen ze per week, per maand kijken. Maar het is zo instabiel dat de grote partijen zeggen we kijken elke dag. Dan dekken we onze positie en dan doen we even niks. En daardoor zijn er nu relatief veel handelaren actief. En die handelaren die zijn juist gebaat bij enorme prijsfluctuaties. En die kunnen daar heel veel geld aan verdienen of verliezen. En dat is nu precies de reden dat op dagen als dit. Dat er eigenlijk een overschot is aan handelaren die werken met bepaalde volumes. Dat die prijzen zo enorm kunnen schommelen. Ja, gaan we zo even over verder praten over die tussenhandel. Want moet dat dan stop komen te staan of niet? Ga ik aan Paul Tang vragen onder andere. Maar even nog over die prijs voor de komende tijd. Wat denkt u dat er gebeurt? Want die Nord Stream 1 die blijft leeg waarschijnlijk voorlopig. Ja, die blijft denk ik leeg. En Poetin zal denk ik Europa niet de kans geven om de gasvoorraden verder te laten toenemen. Want dan is hij natuurlijk zijn troef kwijt. De prijs wordt nu zeg maar met name even beïnvloed door Nord Stream 1. Maar ik denk dat de winter die gaat echt bepalen in hoeverre die koud is. Niet alleen in Nederland of Europa, maar ook in de VS en in het Verre Oosten. In hoeverre die prijs nog ver boven die €300 per megawattuur kan. Dat is het van nu. Hè? Maar wat denkt u? Wat ziet u voor zich? Ik hoor een beetje zeggen van dat gaat nog wel oplopen. Ja, dat gaat nog wel oplopen. Maar er is wel één kanttekening. En er komt natuurlijk wel een bepaalde hoogte bij een prijs. Dat bijvoorbeeld de tuinders gaan afhaken. Dat het gewoon geen zin meer heeft voor hun teelt. Staalbedrijven gewoon de prijs niet meer kunnen doorbelasten aan hun klanten. Dus er zit wel een maximum in. Waar ik meer naar kijk is nu niet zozeer de hoogte van de prijs. Maar ik denk dat het veel langer gaat duren dan dat we allemaal gedacht hadden. Oké. Dan gaan we even inzoomen op die handel. We hadden het er al eventjes over. Om prijsstijgingen wat te beteugelen wordt er ook door Europese ministers van Energie gesproken over een stop op de derivatenhandel. Klinkt technisch. Dat zijn complexe beleggingsproducten die weer gekoppeld zijn aan de waarde van dat gas in dit geval. Dan reken je op met een bepaalde koers koop je in hè, als handelaar. Meneer Tang, Europarlementariër namens de Partij van de Arbeid. Ik begrijp dat u pleidooi wilt voeren om eigenlijk die tussenhandel te stoppen. Nou ja, je hoort het. Er is enorm veel instabiliteit op de markt. De prijzen schieten heen en weer. En we horen ook dat handelaren daar echt belang bij hebben. Want daar dan in die situatie kunnen ze geld maken. Mm-hmm. We horen ook dat handelaren voorraden aanhouden die ze nog niet op de markt brengen. Weet je, dus dat zou gebaat zijn bij een duidelijke prijs. Wat moeten tuinders straks doen of niet doen? Dus er is wel degelijk reden om op die markt in te grijpen als die prijs zo heen en weer gaat. Kijk, eigenlijk wat je ziet is steeds, zeker nu het bericht is dat Nord Stream 1 afgesloten blijft, zie je steeds paniek op de markt. Paniekprijzen. En paniek is een slechte raadgever. Dus je wil wel dat die markt moet wel een signaal afgeven. Ja. Maar dan al voor de toekomst. Wat moeten we doen? En dat paniekprijzen is geen goed signaal. Paniek is een slechte raadgever. Maar nu zegt meneer De Zoete nu juist van die handelaren zijn juist ervoor om die partijen bij elkaar te krijgen. Ja, dus het is ook nog niet makkelijk. Kijk, er is wel nog één ander punt mee. Is dat je ook ziet dat landen elkaar bij elkaar opbieden om de voorraden te vullen. En zeker een land als Duitsland is heel afhankelijk van Russisch gas. Heeft de portemonnee getrokken en dat drijft ook de prijs weer op. Dus je hoeft niet alleen te kijken naar de handelaren. Of naar die heen en weer schietende prijs en die prijsopdrijving. Maar je kan ook kijken naar de gezamenlijke inkoop, bijvoorbeeld door landen. Dat kan natuurlijk ook helpen. Ja, wacht even. De markt wat rustiger. Ja. Het zijn even twee dingen. Komen we zo nog wel even op dat prijsplafond in te stellen. Maar even nog over die tussenhandelaren. Want zegt u wel van dat moet wat mij betreft gestopt worden. Die moeten er tussenuit. Nou, ik denk als die markt te instabiel wordt, dat er dan iets moet gebeuren. En ik denk ook dat er goed toezicht moet worden gehouden, dat er geen nodeloze speculatie is. En nu kunnen we ons niet veroorloven dat handelaren de prijzen onnodig opdrijven. Niet nu. En ja, dat kunnen we niet uitsluiten, maar dat kunnen we ons niet veroorloven. Oké, even naar Ronald de Zoete, die zelf in die handel heeft gezeten. U drijft als handelaren die prijs op en dat moeten we niet willen, zegt meneer Tang. Heeft u daar een punt? Ja, hij heeft inderdaad wel een punt, maar we moeten niet die handelaar de schuld geven. Want laat ik het zo zeggen, als de prijzen stabiel zijn, dan hoor je niemand over die handelaar. En hebben ze inderdaad zeg maar die functie, de smeermiddelfunctie, noem maar. Ja, precies. En maar juist nu, zegt meneer Tang, wat er nu gebeurt, nu moeten ze er tussenuit. Ja, maar het probleem is dat je hebt natuurlijk zeg maar handelaren die gewoon heel opportun zeg maar, opereren. Maar ook heb je handelaren die prima zeg maar, hun functie nu vervullen. En wat ook werd gezegd, dat zei Paul zelf ook, ze hebben natuurlijk bepaalde posities, hebben ze. Ja, als ze die posities ook niet mogen verkopen, die handelaar, gaan de prijzen nog verder omhoog. Wat je op de beurs ziet, ik denk wel dat dat te vergelijken is, kun je natuurlijk wel zeggen, als we bij, ik denk dat Paul daar ook een beetje naar refereert, is als de prijs bijvoorbeeld buiten die 10% stijging op een dag komt, hè, dat je dan gewoon de handel stillegt. Dan wel dat je de posities van handelaars gewoon aan banden legt en voor een x-bedrag maximaal open mag staan, zeg maar, met je posities. En daarbuiten mag je gewoon niet meer handelen. Dus dan zouden ze na de koop moeten ze weer gaan verkopen binnen de dag om weer goed uit te komen. Dus er zijn denk ik wel mechanismen, maar het is erg lastig, want we hebben het ook gezien in de VS met de beurs, dat het eigenlijk door de regelgeving niet geregeld kon worden. En meestal zie je na een paar weken de markt wil kalmeren. Maar zeker in een crisissituatie, nu begrijp ik het zeker, en moeten we even kijken of er inderdaad toch wel wat maatregelen genomen kunnen worden om die excessen te voorkomen. Oké, u zegt eigenlijk als het boven de 10% stijging, dan zou je even de handel uit de vaart kunnen nemen. Meneer Tang, zou dat een goede oplossing zijn? Ja, ik vind het een mooie uitdrukking. Kalmeer de markten. He, dus wat we niet nodig hebben in een periode van crisis en grote onzekerheid, is dat de markt nog meer onzekerheid met zich meebrengt. Dus zorg dat de markten kalmeren. Dus dat is dan een goed voorstel. Bijvoorbeeld door die, als de prijs doorschiet, om die markt om de handel maar even stil te leggen. Ja. We kunnen ook even zonder de handel op dat moment. En dat prijsplafond, want dat was even het tweede, hè? Moeten we eigenlijk naar een prijsplafond toe? Dus dat je als Europese landen bijvoorbeeld zegt, wij kopen gezamenlijk in en we betalen de verkoper allemaal een maximum x-bedrag? Allemaal dezelfde prijs? Nou ja, het zou natuurlijk één dag maakt macht. Maar het maakt het natuurlijk sterker. Want dan voorkom je dat je tegen elkaar opbiedt als je gezamenlijk inkoopt. Is nog geen eenvoudige discussie, want wie krijgt dan wanneer welk gas? Mm-hmm. Dat is nog een discussie die daar, en dat is op Europees niveau niet makkelijk, maar het is wel een logische gedachte om dat te doen. Dat zou zeker helpen. Het is niet het enige. Dus we praten nu over de gasmarkt. Maar een van de problemen die we ook hebben is dat de gasprijs doorwerkt in de elektriciteitsprijs. Terwijl sommige vormen van elektriciteitsopwekking, wind, zon, bijvoorbeeld veel goedkoper zijn dan ze nu worden verkocht. Dat is het verhaal van de koppeling van die prijzen elektra aan de gasprijs. Komende woensdag zitten die energieministers bij elkaar, hè, geloof ik, om hier weer over te praten. Tot nog even, Ronald de Zoete. Dat is zo'n prijsplafond, gezamenlijk inkopen, eendracht maakt macht. Gaat dat daadwerkelijk op, die vliegen? Ja, dat zijn ook weer twee verschillende dingen. Een prijsplafond en gezamenlijk inkopen. Gezamenlijk inkopen, dat kan, maar dat is wel echt heel lastig. Want ja, je probeert dan als landen allemaal op één rij te gaan zitten. We weten dat binnen de EU al lastig is om tot overeenstemming te komen. Dan moet je het in de praktijk nog uitvoeren. Maar daar zie ik dan nog wel de voordelen van. Dus dat is gemeenschappelijke volumes inkopen, zichtbaar maken voor de markt waar je heen gaat. Geen grote verrassingen, prima. Als je kijkt naar de prijsplafond, daar ben ik absoluut geen voorstander van. Dat werkt in de handel in principe niet. En uiteindelijk is er altijd iemand die gas nodig heeft en die bepaalt een bepaalde prijs. En als je een prijsplafond afspreekt, dan zal dat stukje zeg maar vergoed moeten worden tussen de maximale prijs en het prijsplafond. Dus ik zie het in de praktijk niet werken. En het werkt ook niet als andere landen, ook niet India, China, andere landen in het Verre Oosten niet meedoen. Want dan kan altijd een handelaar of een producent kan richting die klant. Oké, laatste woord is hier zeker nog niet over gezegd. En ik zei woensdag zitten de ministers bij elkaar, dat is vrijdag. Dan zitten de energieministers bij elkaar om onder andere hierover te praten. Hartelijk dank gasexpert Ronald de Zoete en Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid, Paul Tang. Geld of je leven. Moet de overheid in de buidel tasten en bedrijven helpen met vergroenen? Dat is de vraag die ons bezighoudt sinds topman Hans van den Berg van staalconcern Tata Steel daartoe oproep in deze uitzending. Afgelopen dinsdag sprak ik met hem en legde hij uit waarom zij niet zonder steun van de overheid kunnen als ze straks staal willen maken op waterstof. Omdat de overgang zo groot is en in zo korte tijd en in feite ook gedreven wordt door mede het publieke belang. En we de, laten we zeggen, de hogere staalprijzen nog niet in de markt kunnen doorrekenen. Nou, om die overstap te maken met alle onzekerheden die erin zitten, zijn we bezig met het formuleren van de vraag die wij in feite aan de overheid hebben om ons te ondersteunen. Ja, op social media kregen we heel veel reacties en dus reden om de vraag te stellen. De principiële vraag, en min of meer moet de overheid en daarmee de belastingbetaler automatisch meebetalen om deze bedrijven te helpen bij het verduurzamen? Of is dat hun eigen verantwoordelijkheid als commercieel bedrijf en dat ze misschien wel te lang op hun handen hebben gezeten? Ga ik over praten met Paul de Krom, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. En met Renske Leijt, de Tweede Kamerlid voor de SP. Goedemiddag beiden, hartelijk welkom. Goedemiddag. Ja, mevrouw Leijten, ik zag vlak na de uitzending die we maakten met topman Hans van den Berg een tweet van u. U was niet vrolijk over zijn pleidooi, om het maar eufemistisch uit te drukken, volgens mij. Nee, als het aankomt op Tata Steel Nederland is het schaamteloos. Hè? We weten dat het moederbedrijf India al jaren geen belasting betaalt over de winsten die in Nederland worden gemaakt. En dat is een belastingontwijkingsconstructie die niet geheim is, waar wel geheim over wordt gedaan. En zolang je op die manier investeringen onttrekt aan de samenleving, waardoor nu wordt gezegd, ja, nu mogen de gewone mensen meebetalen aan ons bedrijf, vind ik dat schaamteloos. Mm-hmm. Als het aankomt op Tata Steel, zou ik zeggen, als je daar zoveel geld in moet investeren, dan moet je de discussie gaan voeren over het nationaliseren van Tata Steel, zodat je ook aan de knoppen komt en zodat je ook zeker weet dat de investeringen goed terechtkomen, omdat we daarop niet kunnen vertrouwen op dit moment. Oké, maar hij zegt van luister, het is zo'n mega-operatie dat overgaan op waterstof, want het zijn niet alleen de fabrieken die we hier op ons terrein moeten vervangen, maar ook het hele netwerk daaromheen, want dat waterstof moet ook deze kant op komen. Het is niet zo heel raar dat ik pleit voor een beetje hulp vanuit de overheid, ook financiële hulp. Ja, het is wel heel raar vanuit de positie van Tata Steel, omdat ze namelijk op andere vlakken waar de samenleving aan Tata Steel vraagt, willen jullie zorgen dat de omgeving wat schoner wordt, zegt nee, dat kunnen we niet doen, want het kost ons te veel winst. Ja, daar werken we dus heel hard aan, zegt hij. Nee, ja goed. Dat, al 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar steken ze daar 200 miljoen in. Iedere keer presenteren ze dat als winst. Wat winst zou zijn, is dat ze bepaalde fabrieken echt gaan sluiten op korte termijn voor de omgeving. Maar kunnen we het nog een kwartier over hebben wat er voor Tata Steel nodig is. Het punt daar is dat ze wel vragen om investeringen, maar dat wij niet in de boeken kunnen kijken. En het voordeel als je daar zegt van nou, onze investering leidt tot aandelen, dan wel het nationaliseren van Tata Steel, is dat we mee kunnen gaan beslissen, ja, dat die investeringen dan ook goed terechtkomen. Ja. En dat is denk ik ook de beste houding van een overheid als het gaat over het bedrijfsleven en steun geven. Zegt, dat je altijd zeggenschap krijgt over wat je precies investeert. Ja, precies. Als je meebetaalt, mag je ook mee bepalen met zoveel woorden. Meneer de Krom, de uitspraken van Hans van den Berg, de topman van Tata Steel, deden die ook uw wenkbrauwen fronsen? Nou, ik begrijp ze natuurlijk heel goed, hè? Want overigens vind ik het feit dat die vraag wordt gesteld een terechte vraag. Hè? Want je moet natuurlijk altijd zorgen dat belastinggeld daar terecht komt waar het ook echt absoluut noodzakelijk is. Kijk, dat hele model wat we in Nederland hebben opgezet, een samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid, is in de wereld vrij uniek. Dus we zijn heel goed hier in Nederland in het creëren van een innovatiesysteem waar zowel bedrijven als de maatschappij van profiteert. Het is toch gewoon een commercieel bedrijf, meneer de Krom, dat heel veel winst probeert te maken. En als ze veel winst maken, ook zijn werknemers nog een flinke bonus geeft. En dan is dus de vraag, waarom zou je daar als belastingbetaler dan toch geld en effort in stoppen? Ja, geeft u het antwoord eens. En het antwoord is, als jij die investering niet rendabel krijgt, of het risico is te groot, dan gaan bedrijven dat eenvoudigweg niet doen. En dan kun je zeggen, nou, dat gaan we in Nederland dus dan niet doen. Dan weet je één ding zeker, en dan gebeurt het niet hier, maar elders. Wacht even. Hou uw argumentatie vast, meneer de Krom. Ga ik even met deze twee dingen alweer terug naar mevrouw Leijten. Want 1, het risico is te groot, mevrouw Leijten. De overheid moet meedoen. En 2, als je het niet doet, dan gebeurt er dus niks. En dan gaat zo'n bedrijf gewoon elders produceren. Nou, kijk, als u dan bij Tata Steel blijft, die hebben heel veel subsidie gekregen voor het duurzamer produceren van staal en het afvangen van allerlei gassen. Ze hebben dat succesvol gedaan, maar die techniek is vervolgens verkocht aan India. En daar worden nu schonere staalfabrieken gebouwd met onze kennis, ontwikkeld met ons geld en wordt winst meegemaakt elders. En daar, u zei net, heel goed afconcluderend, zoals dat ook een presentator betaamt, wie betaalt bepaalt. En volgens mij moeten we dat voor ogen houden, dat we helemaal niet tegen zijn om iets mede te financieren, maar het moet niet zo zijn dat wij betalen, de overheid als pinautomaat, en dat als er winst wordt gemaakt of als er cruciale besluiten moeten worden genomen, dat dan het bedrijf beslist en de winsten boekt. En ik denk dat we daarnaar moeten kijken. Dus als we al want we hebben 35 miljard in het klimaatfonds zitten. Daarvoor is 22 miljard gereserveerd voor bedrijven. He, dus iedereen die nu zegt, er is een gigantisch koopkrachtakkoord gesloten van 16 miljard. We kennen de plannen niet helemaal. Er is een veel groter klimaatakkoord gesloten van 22 miljard voor bedrijven. Ja, als we dat allemaal weggeven zonder dat we zeggenschap krijgen, dus dat wij ook meebeslissen waar die investeringen terechtkomen, ja, dan zijn we echt de overheid als pinautomaat aan het vormgeven. En dat moeten we niet doen. En daar zal zelfs de heer De Krom het denk ik mee eens zijn. Ja, dan gaan we aan hem vragen. Meneer De Krom, vindt u dat we zeggenschap moeten krijgen als we meebetalen? Ja, ik vind dat daar transparantie over moet zijn. Maar ik hoop niet dat de overheid gaat bepalen waarin we precies gaan investeren. En wat is transparantie dan? Nou, gewoon duidelijkheid over wat is er met het geld gebeurd, waar gaat het naartoe, waar is het voor nodig. Dat gebeurt overigens ook, want als je naar die groeifondsprogramma's kijkt, ik zit zelf in de programmabestuur daarvan. Dat is gericht op de ontwikkeling van groene waterstof wie en groene chemie. Die bepaalt. En, ja, zeker. Nou ja, maar wij willen natuurlijk ook als programmabestuur die transparantie hebben en de zekerheid dat het geld daar wordt besteed waar het ook echt nodig is om die innovatie te kunnen betalen. Maar dan vind ik het jammer dat we niet hebben afgesproken dat de ontwikkeling van de kennis bijvoorbeeld uit die middelen van het groeifonds. Want dat komt dus nog bovenop die 22 miljard... Hè, die als pinautomaat klaarstaat voor het bedrijf. Ja, het is ingewikkeld. Je hebt een stikstoffonds en je hebt een klimaatfonds. Een en dan ook nog een groeifonds. Precies, het gaat echt over gigantisch veel belastinggeld. Moeten we altijd blijven onthouden. Dan was het voorstel van de SP om te zeggen, nou, iedere kennis die we daaruit ontwikkelen, daarvan zorgen we dan dat dat van ons allemaal blijft. Dat anderen dat kunnen doorontwikkelen. Dat het dus niet iets is waar één bedrijf of een groep bedrijf van kan zeggen, dat is voor ons en wij maken daar winst op. En daarvan heeft het ministerie en een meerderheid van de Kamer gezegd, nee, die kennis die is dan van degene die kennis heeft. Ja, maar dat is er alleen gekomen door de investering van de staat. Ja, en daar moeten we slimmer mee omgaan in de toekomst. En ik hoop echt die verandering ook bij de heer De Krom te zien. Want anders kunnen we die 22 miljard die alleen al in het klimaatfonds zit, echt niet verantwoorden de komende tijd. Zeker niet in de huidige tijd, dat mensen de rekeningen niet kunnen betalen, kan je onmogelijk zeggen, we geven miljarden aan Tata Steel, terwijl we weten dat het moederbedrijf echt geen cent investeert in het verbeteren van het bedrijf. Meneer De Krom, we hebben het natuurlijk de hele tijd over Tata Steel nu, maar geldt dit voor meer bedrijven? Zegt u van meer bedrijven die willen verduurzamen, daar moet de overheid aan mee betalen? Nou ja, kijk, de hele chemische industrie, laat ik eerst zeggen, je moet jezelf de vraag stellen, vind je het belangrijk dat die industrie in Nederland is of in Europa is? Ja, mevrouw Leijten, betreft, even heel kort, vindt u dat belangrijk dat we dat hebben? Ik denk dat we daarover een serieus debat zouden moeten voeren. We hebben die industrie. Nee, ik vroeg even kort, ja of nee? Nou, de ene wel, de ander niet. Kijk, nee, maar kijk, de een wel, de ander niet. Een staalfabriek die met heel veel miljarden niet duurzaam te maken is, daarvan moeten we misschien zeggen, het is niet het toekomstperspectief. Maar dan moet je wel perspectief geven aan de regio, aan de mensen die er werken. Dan moet je een goed plan voor maken. Het is heel makkelijk om te zeggen, ja, doe maar weg. Ik zou dat nooit durven zeggen. Maar je kan ook niet zeggen, het moet er hoe dan ook altijd blijven en dat mag miljarden kosten voor de samenleving. Dat vind ik ook geen goede politiek. Oké, snel terug naar meneer De Krom. Geldt dit voor meer bedrijven? Jazeker, want die chemie die staat voor een enorme opgave de komende jaren. Hè. Wij willen graag naar een duurzame, groene chemische industrie toe. Als je bij de bedrijven plaat, dan liggen de miljarden investeringen daar ook voor klaar. En dan hebben we het over bedrijven als Shell bijvoorbeeld, dat soort bedrijven moet ik denken? Ja, maar een heleboel MKB-bedrijven zitten er ook in de chemische industrie. Laten we dat nou niet vergeten. Het gaat niet alleen over grote multinationals. Het gaat over een heel systeem van bedrijven wat daar ook omheen zit. En die zeggen dan, ja, wij willen aan de slag. We hebben de infrastructuur nodig, we hebben de groene energie nodig en we hebben ook hulp nodig om die onrendabele top, wat ik in de markt niet terug kan verdienen,